श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय के बीसवें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 19वें श्लोक में तत्वज्ञ को समासमाभ्याम विषम समय इस गौतम स्मृति के आधार पर दोष प्राप्त होगा इत्याकारक आशंका का निराकरण हुआ, क्योंकि 18वें श्लोक में बताया गया था कि परस्पर अनेक विषम धर्म से युक्त वैषम्य से युक्त जो विद्याविनय संपन्न ब्राह्मण गौ और हस्त्यादि हैं उनमें समदर्शन करता है तत्वज्ञ। और गौतम स्मृति बताती है जो विषम है गुणतः और दोषतः उनमें समान व्यवहार करने से दोष प्राप्त होता है और ऐसा करने वाले अभोज्यान्न बन जाते हैं, तो तत्वज्ञ भी अभोज्यान्नत्व दोष से दूषित हो जाएगा। इस शंका का समाधान यह तैर्जित सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः इत्यादि 19वें श्लोक में हुआ। ये कहा गया कि जो गौतम स्मृति हैं वे अविद्यावत पुरुष विषयक है, कर्म विषयक है, और ये 18वें श्लोक में जो बताया गया ब्राह्मण आदि में समदर्शन वो तत्वज्ञ विषयक है। तो भिन्न अधिकारिक गीता वचन तथा गौतम स्मृति वचन होने से उनका आपस में विरोध नहीं होगा। यदि गीता कर्मी को ही विषय में सम व्यवहार करता है ऐसा बताएगी तब तो गीता का गौतम स्मृति के साथ विरोध जरूर होगा, लेकिन कर्मी को ही गीता विषम में समदर्शन करता है ऐसा नहीं बता रही है, तत्वज्ञ को बता रही है। और तत्वज्ञ गौतम स्मृति का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार वो गौतम स्मृति के आधार पर आक्षिप्त जो दोष है तत्वज्ञ में उसका निराकरण किया। और भी हेतु बताते हुए कह रहे हैं कि जिस कारण से ब्रह्म निर्दोष है उस कारण से ये जो राग द्वेषादि दोष है वे ज्ञानी को स्पर्श नहीं कर पाते। ज्ञानी के दृष्टि में ज्ञानी, श्रुति के दृष्टि में भी, ज्ञानी के दृष्टि में भी और युक्ति से भी, श्रुति अनुभूति और युक्ति से निर्दोष एक ब्रह्म रूप ज्ञानी है, वो असंग है, उसमें राग द्वेषादि दोषों का स्पर्श नहीं हो सकता। तो जब राग द्वेषादि दोष जो सामान्य व्यक्ति में संभव हो पाते हैं वे भी जिसे स्पर्श नहीं कर पाते, तो गौतम स्मृति के द्वारा बताया गया जो अभोज्यान्नत्व दोष उससे अलिप्त ही रहेगा, असंलिप्त ही रहेगा ज्ञानी, इसके विषय में क्या कहना है? इस अभिप्राय से 20वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था कि यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा, ज्ञानी के दृष्टि में जिसमें दोष का गंध भी नहीं है ऐसा सर्वथा दोष रहित ब्रह्म ही ज्ञानी की आत्मा है, यानी स्वरूप है, अर्थात ज्ञानी है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञानी की दृष्टि है, श्रुति की दृष्टि भी है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, और युक्ति भी बताती है कि जिसकी जहां अहंता है, जिसकी अहम वृत्ति का जो आस्पद होगा उसका वही स्वरूप है। अज्ञानी की अहम वृत्ति का आस्पद यानी विषय होता है अनात्मा कार्यक्रम संघात, इसलिए अज्ञानी की दृष्टि में युक्ति ये बताती है कि जिसकी अहंता जहाँ है वह वही है। अज्ञानी की अहंता कार्यक्रम संघात में है, मनुष्यादि में है, तो मनुष्यादि रूप ही है, और ज्ञानी की अहंता का आस्पद ज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्म है तत्व, और श्रुति के दृष्टि में भी ब्रह्म है, इसलिए ज्ञानी की अहंता ब्रह्म में होने के कारण युक्ति से भी ज्ञानी ब्रह्म रूप है। तो श्रुति ज्ञानी की अनुभूति और युक्ति ज्ञानी को निर्दोष सम ब्रह्म रूप बता रही है, निर्दोष सम ब्रह्म रूप बता रही है। इसलिए कहते हैं यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा यानी स्वरूपम, तद्रूप ही ज्ञानी है। तस्मात्, इसलिए ज्ञानी में राग द्वेषादि कोई भी दोष स्पर्श नहीं करते, कोई भी दोष स्पर्श नहीं करते हैं, तो वो अभोजानत्व दोष भी ज्ञानी को स्पर्श नहीं कर पाएगा विषम में समदर्शन निमित्तक। इस अभिप्राय से ये 20वें श्लोक में ये कहा गया कि ब्रह्मवित प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत, ये विधि लट अर्थ में विद्यर्थ विवक्षित नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज्ञानी जो है विधि निषेध से पर होता है। निस्त्रे गुन्ने पथि विचरताम को विधि को निषेध, ये वाक्य बताता है जो त्रिगुणातीत है और उसमें विचरण कर रहा है, उसके लिए कोई विधि और निषेध नहीं होता, क्योंकि वह नियोज्य स्वरूप नहीं है। जो अपने आप को नियोज्य समझेगा, प्रयोज्य समझेगा, वही विधि का विषय बनेगा, और जो अपने आप को निवर्त्य समझेगा वही निषेध का विषय बनेगा, विधि वाक्य उसे नियुक्त करेगा, प्रयुक्त करेगा, और निषेध वाक्य उसे निवृत्त करेगा, जो अपने आप को प्रयोज्य या निवर्त्य अनुभव करता है, किसी की प्रेरणा से प्रयोज्य और किसी की निषेध रूप प्रेरणा से निवर्त्य समझता है, निषेध से निवर्त्य, वो हो सकता है विधि और निषेध का विषय। ब्रह्म न तो किसी का प्रयोज्य है और ब्रह्म न तो किसी का नियोज्य है, नियोज्य भी नहीं और निषेध्य भी नहीं, वह हान उपादेय भाव से परे है, हेय और उपादेय नहीं है, इसलिए नियोज्य न होने के कारण वो अनियोज्य और अनिवर्त्य जो ब्रह्म है, तद्रूप अपने आप को अनुभव करने वाला ज्ञानी भी अपने आप को नियोज्य या निवर्त्य न समझने के कारण विधि या निषेध का विषय नहीं बनेगा। जो कार्यक्रम संघात रूप अपने आप को समझेगा, किसी का कर्ता और फिर किसी कर्म विशेष की के फल की आकांक्षा करेगा, तो जिस कर्म विशेष के अनुष्ठेय साधन विशेष के फल की आकांक्षा से युक्त अपने को समझेगा, तो उस साधन को बताने वाले विधि वाक्य का वो नियोज्य भी होगा। ये फल चाहते हो तो उसका ये साधन है, ये करो, ऐसा विधि होगा उसके लिए, अनुष्ठेय साधन का फल चाहेगा तो। लेकिन ज्ञानी तो आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरेत के अनुसार वो सभी फल विषयनी कामनाओं से रहित होता है, अप्त काम होता है, इसलिए नियोज्य नहीं है। नियोजन होने से यहाँ प्ररिषेध और न प्ररिषेध ऐसे निवर्त्य नहीं बनेगा, विधि विवक्षित नहीं है। का मतलब उस अज्ञानी में जो स्वभावतः प्राप्त है, प्रिय पदार्थ की प्राप्ति काल में हर्षात्मक विकार, उसका निषेध मात्र किया जा रहा है कि अज्ञानी जैसे कार्यक्रम संघात के लिए अनुकूल पदार्थ जिसे प्रिय कहा जाता है, रागास्पद होता है अज्ञानी के, वो प्रिय है अज्ञानी का, और वह प्राप्त हो जाए इष्ट तो हर्ष रूप विकार से अपने आप को विकृत मानता है, खुशी मनाता है। ऐसा ज्ञानी का कोई प्रिय न होने से, रागास्पद न होने से वह हर्ष रूप विकार से रहित होता है, न प्ररिष्यति, ये अर्थ निकलेगा, प्रियम प्राप्य न प्ररिष्यति, क्योंकि उसका कोई प्रिय नहीं, रागास्पद नहीं है। और अप्रियम प्राप्य न उद्विजति, ये लगाना, और किसी अप्रिय वस्तु को, द्वेषास्पद वस्तु को प्राप्त करने के बाद जैसे यानी प्रतिकूल प्रारब्ध जब उपस्थित हो जाए तो अप्रिय वस्तुओं का संयोग होता है, अप्रिय वस्तुओं का, प्रतिकूल वस्तुओं का संयोग ही अप्रिय की प्राप्ति है, तो उस समय अपने आप को उद्विग्न समझता है अज्ञानी। ऐसा ज्ञानी अप्रिय को प्राप्त करने के बाद उद्वेग रूप विकार से विकृत नहीं होता। वो कार्यक्रम संघात के लिए ज्ञानी के अनुकूल प्रतिकूल वस्तु का संयोग हो जाए तो ये उसमें हर्ष और विषाद रूप विकार अज्ञानी के जैसे होते ऐसे नहीं होते, ये बताया। लेकिन कौन सा ज्ञानी ऐसा होता है जो हर्ष विषाद नहीं करता, कहते ब्रह्मविद, और उस ब्रह्मविद के दो विशेषण हैं, स्थिर बुद्धि और असम्मूढ़ जो ब्रह्मविद होगा वही अज्ञानी के लिए प्रियाप्रियत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थों की प्राप्ति में हर्ष विषाद से रहित होगा। और इन दो विशेषणों से रहित ब्रह्मविद हैं तो वह तो अज्ञानी के तरह हर्ष विषाद से युक्त हो सकता है, उसमें हर्ष विषाद आदि हो सकते हैं। स्थिर बुद्धि का अर्थ निकला संशय रहित, ज्ञान दो प्रकार का होता है, संशयग्रस्त भी ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान है लेकिन ब्रह्म स्वरूप के विषय में संशय भी रह सकता है, जैसे भूर्चु का उदाहरण द्वारा बताता है ना, भूर्चु का अप्रोक्ष होने पर भी विपरीत बुद्धि वो डाल दी थी तो इसके कारण संशय हुआ कि वही है या भूत है वो, हाँ प्रत्यक्ष होने पर भी, तो ऐसे संशय हो सकता है संशय रहित ज्ञान को। और असम्मूढ़ से बताया गया विपर्य रहित भी होना चाहिए, तो संशय और विपर्य रहित ब्रह्म ज्ञान जिसको होता है वह प्रिय प्राप्ति में हर्ष और अप्रिय प्राप्ति में उद्वेग से रहित होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहते इसलिए कि वह ब्रह्मणी स्थित है। तो ब्रह्मणी स्थित मतलब और ब्रह्म कैसा है? निर्दोष है, जिसमें राग द्वेषादि नहीं है, हर्ष विषाद रूप विकार नहीं है, ऐसा निर्द्वंद्व ब्रह्म है और उसमें मैं के रूप में अवस्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है, इसलिए वह हर्ष और विषाद विकार से रहित होता है। ये यहाँ पर 20वें श्लोक में बताया गया है, इसका व्याख्यान रूप भाष्य है, भाष्कर भगवान यही बताते हैं कि न प्रहरिषेत यानी न प्रहर्षम कुर्यात। भाष्य में भी कुर्यात में विधि विवक्षित नहीं है। जो स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद है उसको ऐसा करें, हर्ष न करें, ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसमें स्वभावतः ही नहीं होता। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है और जिज्ञासु के लिए साधन है, इसलिए जिज्ञासु के लिए विधि होगी कि जिस कारण से ब्रह्मज्ञ का स्थित प्रज्ञ का ये स्वभाव होता है, हर्ष विषाद रहित होना रहना। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ को अपना आदर्श मानते हैं, जिज्ञासु का आदर्श है स्थित प्रज्ञ, उन्हें भी चाहिए कि अनुकूल प्रतिकूल की प्राप्ति में हर्ष विषाद से रहित अपने आप को रखें। उस जिज्ञासु के लिए विधि, साधकों के लिए, क्योंकि स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भाष्कर भगवान ने कहा कि स्थित प्रज्ञ का जो स्वभाव है उसे प्रयत्न से संपादित करना होता है साधक को, इसलिए साधक के लिए वो साधन बन जाता है। और अज्ञान अवस्था में स्थित प्रज्ञ ने भी शुरू में यही किया था, इसलिए स्वभाव बन गया। स्वभाव तो अभ्यास से होता है ना, बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञान वन माम प्रपद्यते। तो जैसा ब्रह्म है ऐसा ही अपने चित्त को बनाए रखने का शुरू में अभ्यास करना होता है, वो साधना काल है, और वही साधना फिर स्वभाव बन जाती है, और जब स्वभाव बनती है तो ब्रह्मज्ञ हो जाता है। इसलिए स्वभावतः ही ये ब्रह्मज्ञानी में नहीं होता है, और साधक के लिए वो विधि होता है अनुष्ठेय होने से। यानी जब सतर्क नहीं रहेगा तो अनुकूल प्रतिकूल की प्राप्ति में हर्ष विषाद होगा, और सतर्क रहेगा तो उसका प्रयत्न रहेगा कि अपने चित्त को हर्ष विषाद से रहित रखें, इसके लिए, इसलिए अनुष्ठेय होगा साधक के लिए। इसलिए आगे वाले श्लोक के अंत में भाष्कर भगवान साधक को कहेंगे कि ऐसा करें, और ज्ञानी के लिए तो ये स्वभाव है। तो प्रिय शब्द का अर्थ करते हैं प्रियम यानी इष्टम, प्राप्य यानी लब्ध्वा। कब ज्ञानी हर्षित नहीं होता? तो कहते इष्टम लब्ध्वा, इष्ट को प्राप्त करके। और न उद्विजेत, प्राप्य एवच अप्रियम यानी अनिष्टम लब्ध्वा। तो अनिष्ट को प्राप्त करके उद्वेग नहीं करता ज्ञानी। तो ये जो प्रिय प्राप्ति और अप्रिय प्राप्ति है, हर्ष और विषाद का कारण बन जाती है देहात्मदर्शी के, और ये देहात्मदर्शी नहीं है, इसे भाष्कर भगवान आगे कह रहे हैं कि देह मात्रात्मदर्शी नाम ही प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने न केवल आत्मदर्शिनः तस्य प्रिया प्रिय प्राप्ति असंभवात। तो कहते हैं ये प्रिय की प्राप्ति और अप्रिय की प्राप्ति हर्ष और उद्वेग का कारण बन जाती है जो शरीर मात्र रूप अपने आप को देखता है, कार्यकरण संघात में अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से तादात्म्य अभिमान करता है जो, उसे यदि प्रिय प्राप्त होगा तो हर्ष होगा, वो कारण बनेगी। प्रिय प्राप्ति हर्ष का कारण बनेगी, अप्रिय प्राप्ति उद्वेग का कारण बनेगी। और केवल आत्मदर्शी न, तो केवल आत्मदर्शी जो है का मतलब निर्विकार जो सर्वत्र निर्दोष एक ब्रह्म है, उसी का मैं के रूप में प्रतिपल अनुभव कर रहा है, हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित अहम ब्रह्मास्मि ये निर्धारण जिसको है, वो है केवल आत्मदर्शी। और उसके हर्ष और विषाद का कारण प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति नहीं बनते हैं। आगे हैं, ऐसा क्यों? तो कहते तस्य प्रिया प्रिय प्राप्ति असंभवात्। जो केवल आत्मदर्शी है उसमें प्रिय और अप्रिय का संसर्ग ही नहीं हो पाता। उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं, किंच सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि यस्य स स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि ये जो विशेषण है ब्रह्मविद का, इसका व्याख्यान कर दिया, विग्रह करके बताया कि स्थिर शब्द का अर्थ है संशय रहित। स्थिरा बुद्धि यस्य स स्थिर बुद्धि, ऐसा बहुरी समास है। और स्थिर शब्द का अर्थ है संशय रहित, निर्विचिकित्सा स्थिरा का अर्थ कर दिया। विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय, निर्विचिकित्सा का अर्थ निकलेगा संशय रहिता। बुद्धिर्यस्य बुद्धि है जिसकी, संशय रहित बुद्धि जिसकी है। किसके विषय में संशय रहित? तो प्रकृत जो ब्रह्म है सभी सात्विक राजस तामस आदि संस्कारों से संस्कारित, गुण दोषों से दूषित जो प्राणी है 84 लाख प्रकार के, उन सब में प्रत्येक आत्मा एक निर्दोष ब्रह्म ही है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित के अनुसार सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट इत्यादि वचनों के आधार पर जिसकी बुद्धि सभी प्राणियों में एक निर्दोष ब्रह्म ही प्रत्येक आत्मा के रूप में अवस्थित है, इस विषय में संशय रहित है बुद्धि जिसकी, उसे कहा जाता है स्थिर बुद्धि। इसलिए कहा सर्वभूतेषु यानी ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु सर्वेषु प्राणीषु एकः यानी समः निर्दोष आत्मा, दोष रहित एक आत्मा है, इस विषय में स्थिरायन निर्विचिकित्सा बुद्धि यस्य संशय रहित बुद्धि है जिसकी, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो ब्रह्मविद का संशय रहित एक विशेषण हुआ ये स्थिर बुद्धि शब्द से, विपर्य रहित भी होना चाहिए, इसे असमूढ़ इस शब्द से बताया जा रहा है। असमूढ़ पद की व्याख्या है, सम्मूढ़ कहते हैं सम्मोह से युक्त, सम्मूढ़ कहलाता है, और असमूढ़ का अर्थ हो जाएगा सम्मोह वर्जित। वही कर रहे कि असमूढ़ यानी सम्मोह वर्जित च स्यात्। तो सम्मोह का अर्थ होता है विपर्य, भ्रांति, अध्यास, भ्रम, ये पर्यावाचक शब्द है। और विपर्य से रहित जो है उसे असमूढ़ कहा जाएगा, संशय रहित है वो स्थिर बुद्धि। ऐसा ब्रह्मविद प्रिया प्रिय केवल आत्मदर्शी होता है और उसमें वो प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं हो पाता। तो यथोक्तो ब्रह्मवित, यथोक्त ब्रह्मवित है इन दोनों विशेषणों से युक्त ब्रह्मवित, वह ब्रह्मणि स्थितः, वो निर्विकार जो ब्रह्म है उसी में स्थित है, का मतलब अकर्मकृत सर्वकर्म सन्यासी, निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थान रूप जो परमार्थ सन्यास है, वो परमार्थ सर्वकर्म सन्यासमान है, इसलिए उसमें राग द्वेषादि संभव नहीं है और हर्ष विषाद आदि भी संभव नहीं है, हर्ष और विषाद से वो रहित होता है स्वभाव, तो ये बताया। और भी ये कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मनिष्ठ होता है उसे प्रिय विषयों की प्राप्ति में हर्ष इसलिए नहीं होता कि वह जो विषय सुख से प्रिय पदार्थ के संयोग से होने वाला जो प्रिय मोद प्रमोद संज्ञक वैषयिक आनंद है, वैषयिक सुख है, इष्ट पदार्थ के दर्शन से एक चित्त में वृत्ति बनती है प्रिय नामक, उसे भी सुख कहा जाता है। सुख के अवान्तर तीन भेद हैं विषय सुख के, और वह इष्ट पदार्थ प्राप्त हो गया तो मोद, इष्ट पदार्थ का दर्शन हुआ तो प्रिय, इष्ट पदार्थ का की प्राप्ति हुई तो मोद, और उसका उपभोग हुआ तो प्रमोद। ये जो विषय सुख है वृत्त्यात्मक, प्रिय मोद प्रमोद रूपा वृत्त्यात्मक, इस सुख से भी महान सुख, ये सुख जिसका एक कल्पित अंश है, लेश है, और इससे कई अधिक है इसका अंशी आत्मसुख, और वो आत्मसुख उसके लिए अनावृत रहता है, ब्रह्मज्ञानी के लिए नित्य उपलब्ध रहता है, और जिसके पास खरबो है उसे 100 रुपये प्राप्त हो जाए तो क्या हर्ष होगा? न तो हर्ष होगा न विकार होगा। जिसके पास खरबो लीटर जल है उपलब्ध, गंगा जी जिसके पास बह रहे हैं उसे थोड़ा सा एक लीटर जल प्राप्त हो जाए तो हर्ष थोड़ा ही होगा, वो उसकी दृष्टि में कोई हर्ष विषाद का निमित्त नहीं बनता। तो ज्ञानी निरतिशय आत्म सुख का निरंतर अनुभव करता रहता है, इसलिए उसे बाह्य विषय सुख की, सुख के साधनों की प्राप्ति से हर्ष नहीं होता, और प्रतिकूल बाह्य परिस्थिति आने से ज्ञानी का यह सुख आवृत्त भी नहीं होता। आत्म सुख को आवृत्त करने वाले होते हैं बाह्य विषय विषयक राग द्वेष, और वो जो बाह्य विषय विषयक राग द्वेष है रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार परमात्मा का साक्षात्कार होने से रस शब्दित जो राग द्वेषों की सूक्ष्मतम अवस्था है वो भी निवृत्त हुई रहती है। तो जिसमें राग द्वेष का लेश भी नहीं है बाह्य पदार्थ के विषय में, वो बाह्य पदार्थ विषयक राग द्वेष ये है आत्म सुख के आवरण, और वो वे ज्ञान से निवृत्त हो गए हैं। इसलिए प्रकरण तो यही चल रहा है ना कि ज्ञान से अज्ञान जिनका निवृत्त हुआ है वे जो ब्रह्मज्ञानी है तत्वज्ञ है परमार्थदर्शी है, वो कैसे रहते हैं, इसका ये सब प्रकरण चल रहा है। तो इसलिए ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हुआ तो ज्ञान से निवर्ते सारे दोष भी निवृत्त हुए। तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, वासना का क्षय होता है, तीन कार्य एक साथ होते हैं ना, ज्ञानोदय, अविद्या निवृत्ति और वासनाक्षय, ये तीनों एक साथ होते हैं। तो वासना शब्दित राग द्वेष सूक्ष्मतम भी जिसके अंदर है ही नहीं, उसका आत्म सुख आत्मानंद अनावृत रहेगा और अनावृत होने के कारण उसे बाह्य पदार्थों की अनुकूल प्रतिकूल बाह्य पदार्थों की प्राप्ति में या अप्राप्ति में राग द्वेषादि कुछ क्या नाम वो हर्ष विषाद आदि नहीं होता है। इस अभिप्राय से ये 21वां श्लोक आ रहा है। तो 21वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, किंच ब्रह्मणि स्थितः। तो ब्रह्म में स्थित जो तत्वज्ञ है, का मतलब ब्रह्मनिष्ठ जो तत्वज्ञ है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा प्रतिपल अनुभव करने वाला जो है, उसे आत्म सुख का अनुभव होता रहता है, ये कह रहे हैं। तो 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, तो बाह्य स्पर्श में कर्मधारय समास है, बाह्याश्च ते स्पर्शाश्च इति बाह्य स्पर्शः, और स्पर्श शब्द में कर्म अर्थ में प्रत्यय हो करके स्पर्श शब्द बना है। स्पृश धातु से कर्म अर्थ में घय प्रत्यय हुआ, स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं स्पर्श शब्द की। तो स्पर्शन्ते स्पृश्यन्ते यानि त्वगादि भी इंद्रिय ही गृह्यन्ते, ये ते स्पर्शा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं स्पर्श शब्द की। तो स्पृश धातु से कर्म अर्थ में घय प्रत्यय होकर के स्पर्श बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा इंद्रियों से जिनका ग्रहण किया जाता है, इंद्रिय गोचर यानी शब्दादि विषय, श्रोत्रादि इंद्रियों से शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है। इसलिए स्पर्श शब्द का अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इंद्रियों के विषय स्पर्श कहलाते हैं उस उत्पत्ति से, और वे शरीर की अपेक्षा बाहर है, शरीर की अपेक्षा अभ्यंतर है आत्मा, पंचकोशों की अपेक्षा सर्वाभ्यंतर है वो, और शरीर को एक माध्यम बना करके देखते हैं तो बाह्य है ये स्पर्श आदि, तो क्या शब्द आदि विषय, इसलिए बाह्याश्चते स्पर्शाश्चेति बाह्य स्पर्शा। और ये हुआ शब्दादि विषय, और सक्त शब्द का अर्थ होता है आसक्त, केवल सक्त शब्द का अर्थ आसक्त, यानी शब्दादि बाह्य विषयों में आसक्त हैं आत्मा यानी अंतकरण जिनका बाह्य हाँ संज धातु से संज धातु है उससे जो है अक्त प्रत्यय होकर के सक्त बन जाता है, और या शक्ति शब्द से मत्वर्थीय अच प्रत्यय करके सक्त बना लो, शक्ति का अर्थ है आसक्ति राग, और सक्त का अर्थ हो जाएगा रागवान, और बाह्य स्पर्शेशु में सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए बाह्य रूपादि विषय विषयक रागवान सक्त शब्द का अर्थ निकलेगा, और आत्मा शब्द का अर्थ है अंतकरण मन। तो बाह्य स्पर्शेशु सक्तात्मा का तो अर्थ निकलेगा बाह्य रूपादि विषय विषयक रागवान, और राग ये उपलक्षण है द्वेष का भी, इसलिए रागवान द्वेषवान। अनुकूल रूपादि में राग, प्रतिकूल रूपादि में विषय में द्वेष, जिसके अंतकरण में है उस व्यक्ति को तो कहा जाएगा बाह्य स्पर्शेशु सक्तात्मा। यहां पर है असक्तात्मा का मतलब राग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, बाह्य रूपादि विषय विषयक राग द्वेषों से रहित है आत्मा यानि चित्त अंतकरण जिसका, वो है बाह्य स्पर्शेशु असक्तात्मा शब्द का अर्थ है। बाह्य स्पर्शेशु यानि बाह्य रूपादिशु विषयेशु असक्त यानि रागादि रहित आत्मा यानि अंतकरणम यस्य ब्रह्मविदः, वो ब्रह्मविद हो जाएगा बाह्य स्पर्शेशु असक्तात्मा। बाह्य रूपादि विषय विषयक राग अंतकरण में से जिसके निवृत्त हो गया, परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसोपेशे परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार मात्र स्थित प्रज्ञ का ही अंतकरण बाह्य रूपादि विषय विषयक राग द्वेष से सर्वथा रहित होता है, इसलिए वो ब्रह्मज्ञानी है बाह्य स्पर्शेशु असक्तात्मा। उसे विंदति का मतलब प्राप्त करता है, लभते। तो क्या प्राप्त करता है, तो कहते अध्यार कर लो तत्, यत तदोर नित्य संबंध होता है ना, इसलिए यत शब्द का प्रयोग है, तो उसके अपेक्षित तत् का अध्यार कर लो, तो तत् विंदति बाह्य स्पर्शेशु असक्तात्मा, तत् विंदति का अर्थ निकलेगा बाह्य रूपादि विषय विषयक राग द्वेष से रहित जो है मनुष्य, उसे उसकी प्राप्ति होती है। उसकी यानी किसकी, तो तत्पदार्थ को ही स्पष्ट करने के लिए है आत्मनियत सुखम, तो आत्मनि में सप्तमी आधार अर्थ में नहीं है, स्वरूप अर्थ में आत्मरूप जो सुख ऐसा लगाना। आनंदम ब्रह्मनो विद्वान में जैसे वो षष्ठी राहो शिरह के तरह अभेद अर्थ में है, ऐसे यहां सप्तमी आत्मनि यत सुखम का अर्थ आत्मा है, और उस आत्मा में सुख नाम का कोई गुण है और वो सुख नाम का गुण प्राप्त करता, ऐसा नहीं, वो तो वैशेषिक दर्शन में सुख ये आत्मा का गुण है, लेकिन यहां आत्मा शब्द का अर्थ है प्रत्येक आत्मा और उसका स्वरूपभूत सुख, वो सुख रूप है, यो वै भूमा तत्सुखम के अनुसार कहा गया जो सुख, वो आत्मरूप सुख है, उसी सुख को फिर आगे आत्मा करके कहा है सनत कुमार जी ने नारद जी को, इसलिए आत्मनि यत सुखम का अर्थ है आत्मस्वरूपम यत सुखम तत् विंदति, उसे प्राप्त करता है कौन, बाह्य स्पर्शेशु असक्तात्मा, तो आत्म सुख को प्राप्त करता है, ये अर्थ निकलेगा। का मतलब ये आत्म सुख तो सबके अंदर ही है, वो तो गड़ी हुई एक प्रकार से निधि है, तो उपनिषदों में उदाहरण आया ना धर विद्या के प्रकरण में, कोई व्यक्ति यदि उसके पूर्वजों ने घर काफी श्रीमान होने से पहले तो सोने की गिनिया चलती थी, बहुत थी तो अपने बैंक आदि सब तो था नहीं, तो गाड़ करके रखा जाता था जमीन में ही, समय पर काम आएगा। और फिर कुछ जिसने धन गाड़ करके रखा उसके जीवन में तो कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी वो गड़ा हुआ धन उखाड़ने की, दो तीन पीढ़ी को भी आवश्यकता नहीं पड़ी, चौथी पांचवी पीढ़ी में आ करके जो है धीरे धीरे गरीबी आ गई और खाने पीने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसी वो निधि खरबों की जिसमें गड़ी हुई है उसी जमीन में उसी निधि के ऊपर बैठ करके एक समय का कहीं से भोजन मिले इसकी प्रतीक्षा करता रहता है वो व्यक्ति, उसके परिवार में जन्म हुआ चौथी पांचवी पीढ़ी में कोई, तो वो जैसे एक अपार निधि पर बैठ करके, असीमित निधि पर बैठ करके तुच्छ एक समय के भोजन के लिए भी प्रतीक्षारत रहता है, ऐसा अपने वास्तविक स्वरूप का जो आनंद है, स्वरूपानंद आत्मानंद, वो तो अंदर ही है अपना, उसको प्राप्त करने के लिए तो बुद्धि की भी जरूरत नहीं होती, वो तो शरीर इंद्रिय आदि किसी से भी स्वसंवेद्य है ना, हमेशा उपलब्ध है, लेकिन उसका अज्ञान, निरतिशय सुख स्वरूप मैं ही हूं इसका अज्ञान होने से और अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करने से, फिर कार्यक्रम संघात के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में राग द्वेष करने से थोड़े से सुख के लिए अनुकूल विषय की प्रतीक्षा करता रहता है, ये अज्ञानी की वो जो खजाना है उसका निरतिशय सुख का वो आवृत्त है अविद्या से, राग से, बाह्य विषय विषयक राग और द्वेष से वो आवृत्त है, और वो सब का सब जिस जमीन में गड़ा हुआ है वो खुल जा, कोई निकाल करके दे दे तो उसके लिए तो वहीं पर समाहित रहेगा हमेशा, ऐसे तत्व ज्ञान से ये आवरण अविद्या और राग निवृत्त हो गया तो अनावृत आत्म सुख उसे उपलब्ध होता रहता है। ये यहां पर बता कि जैसे जैसे राग द्वेष समाप्त होंगे आत्म सुख अनावृत होता जाता है, अभिव्यक्त होता है, तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनि यत सुखम तत् विन्दति। तो केवल बाह्य रूपादि विषय विषयक राग द्वेष से रहित होने मात्र से निरति से आत्मसुख प्राप्त होता है ऐसी बात नहीं, एक तो चित्त जो है अनात्मा अभिमुख है जो स्वभावतः परांच खानी व्यत्रिणी स्वयंभू के अनुसार तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, तो बहिर्मुखता रुके, बाह्य पदार्थों के विषय में राग द्वेष रहित हो जाए और साथ में आत्मा भी आत्माभिमुख भी रहना चाहिए, उसे कहते हैं आगे कि जो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा है वही, स शब्द से लीजिए बाह्य स्पर्श और ज्ञानी में दोनों रहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा भी ज्ञानी है और ब्रह्मयोग युक्तात्मा भी है, जैसे उधर दो विशेषण थे ऐसे इधर भी दो विशेषण है, अनात्मा विषयक राग द्वेष नहीं होना चाहिए और आत्मा में ही चित्त समाहित होना चाहिए, ये यहां पर कहा जा रहा है कि स यानी बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा जो शांत है बाहर से राग द्वेष रहित है, और ब्रह्मयोग शब्द का अर्थ है ब्रह्म में समाधान, यूज समाधो धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय करके योग शब्द बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा समाधि, तो ब्रह्मणी योग ब्रह्मयोग यानी ब्रह्म में समाधि यानी ब्रह्माभिमुख है, ब्रह्म में ही और उससे युक्त यानी समाहित है। ब्रह्मयोग एक प्रकार से है निधिध्यासन साधक का, और ये निधिध्यासन इसका तो ज्ञानी का हो चुका है, इसलिए क्या हो जाता है कि ये ब्रह्म में समाधान के अधीन वो युक्त है। क्या मतलब? ब्रह्मयोगे न युक्त अर्थात समाहित, ब्रह्मणि एव समाहित। तो ब्रह्म योग से ब्रह्म में ही समाहित है, युक्त है का अर्थ आत्मा यानी अंतकरण जिसका, वो है ब्रह्मयोग युक्त आत्मा। तो ज्ञानी का ऐसा होता है सम्यक ज्ञान से चित्त ब्रह्म में ही समाहित रहता है और अनात्मा रूपादि विषय विषयक राग द्वेषों से रहित भी होता है। इन दो विशेषणों से युक्त जो ज्ञानी है उसे आत्मस्वरूप भूत जो सुख है वो सुख कैसा है? अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होता। बाकी जो सातिशय सुख है मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद तक का, वैशेषिक सुख सातिशय होने से समाप्त होता है। हिरण्य गर्भ की भी एक निश्चित आयु है, एक महाकल्प तक, और जैसे ये महाकल्प पूरा हो जाता है तो हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो हिरण्यगर्भ भी का कार्यक्रम संगात समाप्त होता है। तो हिरण्यगर्भ को जो सुख प्राप्त होता था वैशेषिक सुख, वो हिरण्यगर्भ फिर विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं, आत्मसुख को प्राप्त करते हैं, अलग बात। लेकिन उस उपाधि से जो वैशेषिक सुख मिलना था वह वैशेषिक सुख समाप्त हो जाता है, इसलिए उसे आ ब्रह्म भोना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन के अनुसार क्षय विनाशी सुख बताया जाता है, अनित्य सुख है, और नित्य सुख है, अक्षय सुख है, ये आत्म सुख वह प्राप्त करता है। इस अभिप्राय से कहा कि स ब्रह्मयोग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते, तो निरतिशय सुख को नित्य सुख को प्राप्त करता है वह ब्रह्मज्ञानी। तो जिसको इस प्रकार का नित्य निरतिशय सुख उपलब्ध हो रहा है उसे शूद्र जो सुख है प्रिय की प्राप्ति से होने वाला, जिसे हर्ष शब्द से कहा जा रहा है, वो सब नगण्य है, इसलिए होगा नहीं उसे। इस अभिप्राय से ये श्लोक आया है। थोड़ा भाष्य है, इस भाष्य को देखिए। तो बाह्य स्पर्शेषु, इसमें कर्मधारय समास बता रहा है कि बाह्याच स्पर्शाश्च ते बाह्य स्पर्शा, ये कर्मधारय समास का विग्रह है। और उत्तर पद जो है कर्मधारय समास में स्पर्श, उसमें कर्म अर्थ में प्रत्यय है, वो बताते हैं कि स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः, ये विग्रह हुआ स्पर्श शब्द का। वे कौन है? फिर स्पर्श शब्द का अर्थ निकलेगा इस व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दादयो विषया, शब्दादि विषय, और तेषु बाह्य स्पर्शेषु, ये बाह्य स्पर्श शब्द का अर्थ निकला बाह्य शब्दादि विषय, और सप्तमी का अर्थ है विषय, इसलिए शब्दादि विषय विषयक, और वो विशेषण है शक्ति का, राग का। राग सविषय हुआ करता है, कहे राग है हमारा, कहे राग है तो किस विषय का राग है? द्वेष है तो किस विषय का द्वेष है? तो राग द्वेष सविषय हुआ करता है, उनका विषय होता है, हाँ, निर्विषय नहीं होता। कहे हमारे अंदर बड़ा राग है तो फिर किसी न किसी के प्रति होगा, जिसके प्रति होगा वो उसका विषय बनेगा राग का। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान भी निर्विषय नहीं होता, इच्छा भी निर्विषय नहीं होती। इच्छा कई इच्छा है हमारे अंदर, इच्छा है तो किस विषय की इच्छा है? मोक्ष विषयक है या अभ्युदय विषयक है? किसको? हाँ, वो सुख दुख ये अंतर विषय है, सुख ये सुख, हाँ तो सुख साधन है ये, तो सुख साधन में राग द्वेष नहीं है, तो ये जो सुख है उसके विषय में भी राग द्वेष नहीं होता, ये तो सुख के वो बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि इन विषय को राग द्वेष ही समाप्त हो गए हैं वो रसोपेश निवर्तते के अनुसार, तो इसलिए बाह्य विषय विषयक राग द्वेष से रहित चित्त है जिसका, इसका अर्थ ये नहीं कि अंदर में इन जब कारण ही नहीं रहेगा तो उसके फिर वो कोई प्रिय नहीं रहेगा, रागास्पद नहीं रहेगा, तो उसकी प्राप्ति में फिर वो तन निमित्तक सुख भी नहीं होगा, वही हर्ष है वो, निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अप्यापाय, वो अंतर विषय था वो भी ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए बाह्य स्पर्शेषु में सप्तमी है विषय अर्थ में, तो शब्दादि विषय विषयक राग रहित तो चित्त है जिसका, ये अर्थ कर रहे हैं कि असक्त यानी आत्मा अंतकरणम यस्य स अयम असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः, ये तात्पर्य अर्थ निकला, शब्दादि विषय विषयक प्रीति से रहित ऐसा जो होता है कहते हैं प्रीतिवर्जित सन विंदती यानी लभते क्या, तो आत्मनि यत सुखम तत् विंदती इत्यर्थ, तो आत्मस्वरूप भूत सुख को प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, तो स ब्रह्मयोग युक्तात्मा, तो ब्रह्मणि योगः, ब्रह्मयोग युक्तात्मा की उत्पत्ति है ब्रह्मणि योगः यानी समाधि ब्रह्मयोगः, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ, और तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः यानी समाहितः और तस्मिन् व्यापृत आत्मा अंतःकरणं यस्य, और उसी में युक्त यानी समाहित है, समाहित का मतलब उसी में व्यापृत है यानी आत्मक्रीड है, आत्मरति है, जिसके मन का विचरण क्रीड़ा हो रही है ब्रह्म में ही, उसे कहा जाता है ब्रह्मयोग युक्तात्मा। तो इसलिए तस्मिन् व्यापृत आत्मा यानी अंतकरण यस्य स ब्रह्मयोग युक्तात्मा वह सुखम अक्षयम अश्नुते प्राप्नोति, ये स्वभावतः हुआ। तो जैसे यहां पर लट प्रत्यय का ही प्रयोग है ना, विधि नहीं है, विंदति अश्नुते, ऐसे वहां पर भी न प्रहरिष्यति और न उद्विजति, और साधक के लिए विधि बताई जा रही है। तो तस्मात् बाह्य विषय प्रीते हे क्षणिकायाः इंद्रियाणि निवर्तयेत आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थ, आत्मनि अक्षय सुखार्थी है मुमुक्षु, आत्मनि सुख है मोक्ष, आत्मनि सुख का मतलब आत्म स्वरूपभूत सुख वही मोक्ष है, और उस मोक्ष की चाह वाला, अक्षय सुख की चाह वाला साधक क्या करें कि उस अक्षय सुख की प्राप्ति के प्रतिबंधक बाह्य विषय विषयक प्रीति से अपने आप को रहित करें। तो इसलिए कहा बाह्य विषय प्रीते क्षणिकायाः इंद्रियाणि निवर्तयेत, तो इंद्रियों का निग्रह कर ले, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशम आगच्छेत, तो ह्यस्य परिपंथिनो, जो पहले कहा वही साधन यहाँ पर भी बताया जा रहा है। ओम पूर्णमदः।